Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller hvad med at lytte med, når vi sender? Helt ærligt. God eftermiddag, og velkommen til det radioprogram, vi har valgt at kalde De Sorte Spejder. Det er et musikalsk talkshow. Udenbart på min højre side sidder tuberkulosedrengen, Anders Lund Madsen. Yeah. Mit navn er Anders Breinholt. Yeah. Så er vi tilbage. Freden en gang var vi jo lanceret som bedste venner, men den tid er slut. Ja, det er vi så ikke mere. Der er kold luft. Der er gået meget vand igennem. Det er floden siden da. Og det er jo et meget smuk flod, som vi vil vende tilbage til. Op til flere gange her i programmet. Men først skal vi jo igennem mange... Ja, altså, der skal ledes tråde tilbage og føres snore frem, ikke? Der er jo sket meget. Og man kender man det første dag, man arbejder. Ja. Man har haft, kender det, men man holder en ferie. Ja. Så det bare simpelthen for kort. Siden mig. Og så er det bare svært, ligesom, fordi man har ikke rigtig følt, man har nået at være væk, vel? Nej. Og så sidder man så pludselig der, og så skal man ikke ind i dagligdagens trummerum igen. Ja. Ind i gængen, som man siger. Gamle rullepølsmadder fra før man tog på ferie. Ja. Stadig på ens spor. Kære lytter, tak fordi du gider lytte med, og til jer, som har tænkt, det har været en dejlig sommer uden spejderne, kan vi sige, den tid er forbi. Ja. Vi er her uafbrudt fra nu af. Og til vi bliver slæbt væk. Mere eller mindre, til vi skal smides i kanalen derude, med en græslåmaskine, en stiga om fødderne, så sender vi uafbrudt De Sorte Spejdere. Ja. Det der med at holde så lange ferier, det er ikke noget, vi selv... Nej, det var noget, vi blev bedt om. Det var noget, vi blev bedt om. Det var noget, vi skulle. Så der var mere fokus på af mange af kanalens andre produktioner. Så havde vi en lille bidjobbeskæftigelse en lørdag morgen på DR1. Så var det galt. Så var det også forkert. Men nu er vi her, og vi har glædet os usandsynligt meget. Ja. Er det godt? Og jeg kan sige til de mange, der sidder og tænker, er der andre med i det her stadig? Eller er der blevet sagt farvel til dem? Man kan sige, at vi er samlet hele holdet, og det er Gry Frid Nielsen, vores redaktionschef. Hun er til stede. Ja, hun er. Eller hun er her i hvert fald. Og til stede er nok måske lidt at strække den. Fordi... Og det samme kan vi sige om Carsten Holt, filosofen. Han har strengt sig ikke rigtig ved her nogensinde, men han er her. Ja, tak. Så er Henning, vores savnomspundne, Oscar-nomineret tekniker. Hold Henning Mortensen, lyddesigneren, undskyld. Oscar nu hedder lyddesign. Ja, jeg har hvad også... Hvad hedder Henning til efternavn? Det er der ingen, der ved. Solon Mortensen. Solon. Så kan man prøve at google ham, og så Soloft. Får man jo flere frække film fra det nordjyske område klar frem. Men Henning er, han er en dejlig mand. Ja, og som i øvrigt også... single. Ja, single og glad for en af de tre dommere i Talent 2008. Ja, men det var seerne jo ikke. Nej, så tidligt allerede. Nej, vi skal ikke... Jeg er vild med dans, jeg kan lige så godt sige det. Jeg er vild med dans. Jeg skal da også. Jeg er så vild med det. Jamen også fordi, de kan svinge rundt og flotte pailletter. Ja, og så... Og der er ingen geder. Bare det, der er ingen geder med, så bliver man sgu så taknemmelig. Og en pædagog med alt for store slok i. Det er så fantastisk. Så har vi også vores journalistpraktikant, Thomas. Jeg ved faktisk ikke engang, hvad Thomas hedder til efternavn, men det skal vi nok finde ud af. Thomas havde jo sin debut her i programmet. Ildåb, kan man kalde det. På Skanderborg Festivalen. Gjorde det fantastisk. Han er god. Han har allerede 2-3 indslag med i denne her uge. Allerede her er vi blevet... Alene det, at jeg kan forstå, at han har set 9 afsnit af den nye successerie Tom og Jerry. Hvad hedder den her? Maya Charlie på TV3, ja. Det tegner på en stamina, som er helt uhørt inden for praktikantkredse. Ved du hvad, der også kendetegner, at vi er kommet tilbage? Nej. Det er, at folk skriver til os på vores mail, satsensøgn@dr.dk, eller de sms'er os. Nej. Men vi har fået en mail fra presseafdelingen i Nordisk Film Distribution, som skriver, kære alle, hermed presseforestillingstider på En enkelt til Korsør, Rejsen til Saturn og Frygtelig Lykkelig. 3 fantastiske film. Så ved man, så er man ligesom tilbage. Vi skal anmelde alle 3 film. Det skal vi. Og, så jeg kan nu sige, at Rejsen til Saturn er god, fordi at der spiller jeg reserve Jesus. Ja, det kan jeg forstå. Men jeg kan forstå, Anders Mattesen mega, at det har noget med filmen at gøre, selvom dem, der har lavet den godt, hvis det er lavet, nok, som om, at Anders har noget med, at han har med den at gøre, men det har han ikke. Nej, han har ikke noget med den at gøre. Nej. Velkommen til De Sorte Spejdere version 2.0. 4 må det være, ikke? 4.0. Er det ikke 4. sæson om eftermiddagen? Det ved jeg ikke. 8. sæson nogensinde. Ja. Ja, sådan der. Så starter man da et radioprogram på en ordentlig måde. Altså, det vi hørte allerførste var Grete Ingemann. Fantastisk. Og som vi altid har startet vores sæsoner, og som sandelig også skulle blive ved med at starte, det havde vi fået lov at starte med i dag. Og efter det havde du valgt en dejlig plade. Ramones. Hmm. Og jeg vil lige knytte en kommentar til Grete. Den helt oprigtigt, uden ironi eller noget. Ja. Danmarks bedste refrænsanger inde. Hun havde smerten i sin stemme. Ikke Jørgen, noget, der skulle tillæres. Jørgen var ikke altid rigtig flink ved hende. Ej, det var ikke kun guitaren, han spillede på. Nej, lad os sige det på den måde. Det var ikke kun strengene, han slog på. Men det kunne høres i sangen. Ja, og hun synger fantastisk. Virkelig. Og så var det bare Ramones. Der er ikke så meget mere at sige om det. Man kan godt finde på at spille Gert Ingemann igen. I fredags, der er to krige, som hvad hedder sådan noget? Nej, der er vel fundet en afgørelse, ikke? Så er der kun én krig, der kører nu. Det er en krig mellem nogle polske avisbude og ledelsen i nyhedsavisen. Som jo er ufattelig ked af, som at de ikke kunne betale løn i august måned. Men det var, fordi de var ved at købe Metro Express, og så kunne man ikke give dem. Vi lukker ikke. Det er ikke der. Vi tager ikke røven på vores medarbejdere. Det er ikke det, vi gør. Nej, vi gør ikke. Men det kommer vi tilbage til. En anden krig, som faktisk er omkring ved middagstid blev afgjort, det var den krig, der startede i fredags. Fredskrigen, også kaldet. TV-krigen. Ja, eller den store nordiske lortekrig. Nej, det kan man ikke sige, fordi det ville jo være at implementere, at det var et dårligt program, og det mener jeg ikke. Talent 2008 på DR1 på den ene side. Mod Vild med dans. På den anden side. Head to head, klokken 20:00. The TV Bash. Programmer? Hvordan kommer man i gang? Jamen, det er flot. Det eneste, vi sådan set bare skal, det er, at vi skal sige nogle tal, ikke? Jo, vi skal sige nogle tal, fordi at der har været stor spænding i både DR's og TV2's ledelse om, hvem vandt krigen om fredagen. Hvem fik seerne? Hvem var det en sjov konkurrence med de mange talenter omkring landet? Eller var det en sjov konkurrence, hvor de kendte danser? Hmm. Ingen har rigtig været i stand til at forudsige, hvad der ville ske. Anders, i sommer, ikke, da du holdt ferie, der var jeg lige på arbejde 3 uger og lavede noget morgenradio sammen med Iben, den dejlige, dejlige tøs. Skøjte. Og den dejlige tøjteskøjte, ja. Hun er på rustur nu. Ja, jeg kan historie for den rustur over på Gure. Hold da kæft. Den ungdom. De unge ønsker nu til dags. Der lavede vi en afstemning i vores program dengang, som var sådan en sms-afstemning, ikke? Ja. Og der spurgte vi folk, hvem vinder, talent eller vild med dans? Nå, spændende. Og lytterne svarede, eller de 22 mennesker, der så valgte at deltage i denne sms-poll, der vandt 75% af stemmerne, procent af stemmerne gik til talent 2008. Det er altså 15 mennesker ud af 22. Ja, lige netop. Og så de resterende 7, 8, 9 stykker, eller 12, de valgte, de skulle så se det andet, ikke? Ja. Men nu viser det sig jo så, at den exit-poll den ikke er rigtig holdst. Nej, fordi hvad er tallene, Anders? Vi spurgte jo folk umiddelbart, inden de gik ind i deres stuer i fredags. Ja. Hvad går du ind og tænder for nu? Ja, hvad skal du se? Talent 2008 eller Vild med dans? Og den exit poll gav jo et forbløffende resultat. Med 691.000 seere. Mm. Altså godt 500.000. Tabte talent 2008 kampen mod Vild med dans. For Vild med dans, Velma Dans havde 1.116.000 seere. Au, men her. Jeg tør ikke at gå op på 5. sal her i huset i dag, hvor at chefredaktionen i Danmarks Radios, DR1 chefredaktion, befinder sig. Ja. Fordi der tror jeg allerede nu, Går der egentlig om lørdagen, sidder de og siger? Ja, hvad er det egentlig, der er lørdag kl. 8? Er det noget, der kan på en eller anden måde rykkes? Kan vi rykke huset på Christianshavn igen? Eller kan vi det? Nej, der er jo det. Tør vi det? Ej, vi rykker det ikke. Vi rykker det ikke. Dagen bliver ved med at sige, siger de så. Torsdag. Eller hvad med fredag lidt senere? Jamen lidt senere så fredag. Der går på TV3. Ja, det er pis. Der kan vi heller ikke lægge den. Så er der de unge møder rerun nummer 350 der om søndagen. Kan vi nå at finde nogle talenter at putte ind i programmet måske? Kan vi klippe dem om? Ja, ved du hvad? Vi klipper dem om. Jeg sagde også bare, man skulle aldrig... De skulle aldrig have valgt ålen, sidder jeg siger nu, ikke? Nej. Det har jeg været lige for start. Jamen, det har jeg faktisk også. Eller kan vi klippe Julie Stanke ud? Ej, det er næsten også, fordi så ryger det der kvindelige. Jamen ved du hvad, vi laver et bryllup mere på fredag. Kan vi lave et bryllup til en ged? Kan vi fingere et bryllup? Nej, en ged, to geder som en didgeridoo. Med en didgeridoo? Ja. Er en didgeridoo, kan vi gøre det? Og så hvis ham manden, han kunne gøre ting med didgeridooen samtidig med. Der er også børn, der ser. Det er jo børn, der bestemmer meget. Jeg kan se, de har set meget vildt med dans. Og det er jo alle børnene, der er derovre nu. De skal jo trækkes tilbage igen. Hvordan gør vi det? Og jeg siger bare, vi flytter det ikke. Vi står fast og siger... Ikke før om 14 dage. Vi flytter det simpelthen. Anders, vi vede, og jeg vil godt vede her, hvor lang tid går der før, at talent er flyttet til om lørdagen? Jeg tror... Ikke om det gør, men hvor lang tid går der? Jeg tror ikke, de tør flytte det. Skal vi vede? Jamen, hvad ved vi? Vi kan vede en plads i et publikum til finalen. Det er en aftale på talent, eller vild med dansk bord. Vi vælger en plads. Vi vælger en plads. Den, der taber. Den, der taber, skal sidde og se finalen direkte i Vild med Dans-studiet. Ja. ved... Altså live derinde. Ved Kenneth Carlsens bord. Ja. Må jeg komme med en sjov joke? Ja. Det var da godt, at der ikke var nogen afstemning i Vild med Dans her forleden mig, fordi så er Kenneth Carlsen, der kommet videre til anden runde for første gang i hans liv. Nu et langt nummer. Det er en god krig, som ja, er sjov at følge. Og den er faktisk slet ikke slut. Den er lige begyndt. Nu kæmper vi igennem. Der er snart en programoversigt på vej, det kan jeg godt tease for. Altså ja, ikke lige om lidt. Men snart. Om ikke så forfærdelig lang tid, faktisk om en lille uges tid, det kan vi snakke om lidt. Der vil vi godt fortælle, hvilke glimrende gæster vi får i det her glimrende program. Tak. Den ene af dem, vi satser på forind. Det er ham her. Han hedder Mike Sheridan. Faktisk ikke ham, men han har lavet det her. Ja, det hedder han da. Ja, det hedder han da. Jo, jeg tænker bare, det er en anden, der kommer og synger lige om lidt. Det er jo en kvinde. Okay. Prøv at høre. Det er Mike Sheridan, der har lavet musikken, og det er sådan, der hedder Frida Bryt. Frida Bryt. Der skulle hun måske finde et andet navn. Her dejligt nummer. Tag bilen ind til siden. Ja. Og sidde lidt bagover. Tag og lige skru lidt op. Fuck det der med, at man ikke kører ind i nødsporet. Bare hold det. Ja, hold det. Det er musik, man skal høre, må man godt. Ja. Så skruer man op for blaupunkten. Frankfurten, du. Og så giver vi den gas. Hvis alt går vel, ikke, Anders? Ja. Så i næste uge har vi besøg af Mike Sheridan her i programmet. Ja. Som jo kommer med en ny plade, som han, den kommer i næste uge også. Og det er ham, der har lavet musikken her. Ja. Han er 16 år gammel. Og en interessant historie med Mike Sheridan, det er, at anden udsendelse, vi nogensinde lavede i Sorte Spejder, ja, sent søndag aften fra tårnet i Radiohuset. Jeg husker det. Der er der en ung mand, der faxer ind til os. Det var den eneste måde, man kom fat i. Kan du huske faxen? Ja, kan du huske telefaxen? Det var sådan, tillidsbingo foregik dengang. Man faxede ind. Og det var Mike Sheridan, der var igennem. Dengang var han jo 8. Ja. Og vi skylder ham stadigvæk. En t-shirt? En country CD. Nå, den fordi dengang havde vi jo ikke noget budget til præmier. Nå, nej, så, så vi udlodede jo bare ting, der lå omkring os. Ja, jeg tror faktisk, det var en Heidi Hauge CD. Og ja, den skal han da have, når han kommer ind og besøger os. Det kan betyde en helt ny skift i karrieren for Mike Sheridan. Det er faktisk rigtigt. Prøv at høre, min ven. Du har lovet at læse noget op. Ja, det er fordi, at... og jeg ved godt, der er også andre i programmet, der har snakket om det. Men der er jo homo-oprør blandt homoseksuelle hundeejere. Nå. Og historien her, den er fra Se og Hør Torses. De fleste har sikkert hørt om den. Det er Stig Elling, der er ude og gå en tur med sin lille gravhund. Nå. Så er Sten. Nej, det er hans kæreste. Stig Elling er ude og gå en tur med sin to... Men Stig Elling er homoseksuel? Ja. Okay. Det ved jeg ikke, om han er, men hans kæreste hedder Sten Andersen. Det antyder måske, at han er en lille smule homoseksuel. De er måske nære venner. Og Alf. Meget nære venner så. Men alt respekt for det, ikke? Absolut. Stig Elling og hans kæreste Sten Andersen. Stig og Sten. Lad os sige det. Og deres hund Louis, eller hvem er så sammen med hvem, det forstår jeg ikke. Stig Elling er en mand. Stig og Sten. Er Louis. Louis og hunden, det er en lille gravhund. Den er sød. Det er en de langhård gravhund, kan jeg se. De går tur op på stranden i Tisvilde. Tisvilde hedder det. Tisvilde. Pludselig kommer Torben Siller og hans bastardkøter. Med Gunn-Britt. Nej, det er Gunn-Britt. Nej, det er Gunn-Britt, der... Eller, nej, det er hunden, der... Hunden Gunn-Britt, modtaget. Det kalder vi labradoren her, ikke? Hans hund, kan man sige. Tæven Gunn-Britt, det er jo det er en hund, de har jo. Og hvad hedder den? Gunn-Britt. Sikkert. Derfor er det en tæve jo. Sikke en basse. Ja, men, og hvad sker der men, så kommer de så også på stranden i Tisvilde. Ja, lige netop. Og det, der så sker, det er... ved du hvad? Jeg synes da næsten selv, at vi skal lade Stjæling fortælle historien. Fordi Stjæling var igennem i Godmorgen med 3 i torsdags. Nej. Og fortalte historien. Og det næsten for godt til at være sandt. Og derfor skal vi have det igen. Er du klar? Ja. Det her torsdag morgen omkring halv 9-tiden i Godmorgen på 3. Jamen, jeg går en dejlig... For jeg kan godt lide at være oppe i Tisvilde og gå ture der på stranden. Det er jo skønt. Ja. Og det gjorde jeg også den dag. Og jeg har altid min hund i snor, når jeg går på stranden. For det punkt 1, det skal man have. Ja. Og punkt 2, det er sådan almindelig kutyme. Og man gør det, når man har respekt for andre mennesker, der også ligger på stranden. Og lige pludselig så kommer der en stor, sort hund mod os. Det er Gunn-Britt. Det er Tæven Gunn-Britt, yes. Jeg siger til Sten, at det er en sød hund, der vil hen og hilse på. men lige pludselig... prøv lige at lave reenactment her. Så nu er jeg Sten, og så siger du det der, som Stig lige har sagt. Okay. Der kommer... Ja, der kommer der en stor, sort hund. Nej, det er nok en sød hund, der bare vil hen. Det er nok en sød hund, der bare vil hen, ja. Sten. Det er en sød hund, der vil hen og hilse på. Der bare vil hen og hilse på. Okay, men lige pludselig så kommer den i klins med vores, og vil overfalde den ganske simpelthen. Okay. Det bliver vi jo nervøse for og kede af. Vi er jo lidt nervøse for vores lille, etårige, dejlige gravhund, som elsker alle andre hunde. Ja, men ikke på den måde. Også fordi gravhunde er jo kendt for at være de mest velafbalancerede hunde, der findes. Den jeg er jo ikke haft, andet, jo. Eller mine forældre har haft gravhund i mange år. Jeg kan sige, jeg har aldrig haft episoder. Men det havde jo været en homoseksuel gravhund, men det kan vi da vende tilbage til. Louis. Ellers så sker det, der opgiver, det er så... Jeg vil fortælle en ting om den hund. At der var, og det var fordi oppe i deres sommerhus, der boede... Dine forældres ikke i Stig og... Nej. Stig og Sten. Mine forældres sommerhus, vi havde Riff, som var en gravhund af Guds nåde, og så boede dens kødelige bror over på den anden side af hegnet. Og de var homoseksuelle. Og den første dag oppe i sommerhus, det var altid ballade. Det var altid incest samtidig. Jamen, det er brødre. Det er ikke engang løgn. Jeg ved ikke, om teknisk set er incest, når det er brødre. Fordi det er blodskam, det er noget andet, det fører for okay. Problemet er bare, at der er tit, når hunde bliver meget begejstrede, så falder det hele ud, det har du set måske, ikke? Og det er jo ikke noget problem, hvis man er en rigtig hund, men når man er en gravhund, så er der ikke så langt at falde for det, der falder ud, og det gjorde, at der kom helt usandsynligt mange af de der grannåle ind i tistøjet. Og det var de første uger af det, så man gik altid med at pille grankogler ud af Riffs. Medister. Medister. Hvilket godt, altså måske kunne sådan strække tålmodigheden lidt med det at have små dyr. Men det er et problem, heldigvis, som Louis ikke har. Men det har Sten og Stig. Ej, Sten, ikke igen. Nu skal vi have færdigt alle de forbandede grænkogler. Videre med beretningen. Går vi videre, og Torben Seller, han siger så undskyld. Det, der så sker, det er, at når vi har gået et minut, så kommer den løb. Det er ikke bare, det er et minut. Igen. Og der har vi taget vores hund op for herovre. Nu kunne der godt være rigtig fare på færre. Ja. Og den hopper så op af os og vil have fat i vores hund. Sparker du ikke til den så? Nej, det gør jeg ikke. Jeg kan ikke lide at sparke til hunden. Nej. Det er ikke rigtig, det er ikke rigtig mit system. Nej, så, men hvad med Torben? Står han ikke, altså, kalder han ikke på den? Gør han ikke et eller andet? Torben kalder på den og siger, kom nu her, du ejer ikke hele stranden. Det så ud, som om den ejede hele stranden, og hunden får han tilkaldt jo den ene gang, men den løber frem igen, så det, jeg egentlig synes, der var noget forbandet svineri, det er, at han ikke putter den i snor, når han kunne se, at han ikke kan styre den, og det kunne han jo åbenbart ikke. Har I ellers haft et godt forhold forud for den her episode? Jeg vil sige det på den måde. Jeg kender ikke Torben Seller og Gunn-Britt. Jeg ved, de har hus oppe til Tisvilde, men har ikke noget ellers forhold til den på nogen måde, og det får jeg nok heller ikke. Men Stig, hvad gør du, hvis du ser ham igen med hunden uden snor? Jamen, hvis jeg ser med hunden ude i stor, så vil jeg punkt 1, så vil jeg gå væk med min egen hund, fordi jeg vil ikke udsættes for det en gang mere. Nej. Og så vil jeg da bede ham om at sørge for at tage den i snor, for jeg synes faktisk ikke, det er særlig smart. Sådan der. Jeg siger, det er altså en kvinde, der har saloner i både København, Aarhus og Brande. Ja. Så burde hun også holde sig i ro på en strand. Og Torben Seller blev sendt ind, da Paris Hilton var i byen, for at komme ind. Min kone, hun vil gerne style dig. Normalt, der bor Sten og Stig på Frederiksberg. Ja. Det og der kan hunden heldigvis gå i fred. Der er flest, og katten. Fordi her er et brev, et læserbrev, som en sød lytter har sendt til os. Det er Thomas Eggert, som har sendt os det. Det er fra Frederiksbergbladet. Tak, Thomas. Fra den 26. august i år. Overskriften er, hvem var Mikis legekammerat? Tirsdag den 5. august gik jeg som jeg så ofte har gjort det, tur med min hund, Cocker Spanien Miki. På Holger Danskesvej på Frederiksberg. Oh. På turen mødte vi en anden hund, vist også en kokkerspaniel, der var ude og gå tur med sit menneske. En ung, skorstreg yngre, vist nok lyshåret kvinde. Og de to hunde benyttede naturligvis mødet til at lege lidt sammen. Så stikker det af. Desværre skete der det, at kvindens hund trådte på Mikis ryg. Fy fop. Så han fik en skade, og jeg måtte til dyrlægen med ham. Han havde været så uheldig at få en diskusprolaps og måtte opereres. Og nu går han rundt med bagpartiet hængt op i et stativ. Det er kun på Frederiksberg. En slags solki. Så han ikke belaster ryggraden i halepartiet. Det er så vigtigt. Han går rundt med en lille vise med en trillebør. Det er alvorligt jo, ikke? Yeah. Desværre glemte jeg at bede kvinden om navn og adresse, hvis det nu var sket et eller andet med Miki, hvad jeg ikke vidste på det tidspunkt, han lå helt kuttet sammen. Lad være at ringe tilbage. Der er fastklemt det, der meldes om fastklemt det. Derfor, kære hundeejer, hvis du ser dette indlæg, vil jeg gerne have hensyn til forsikringen, bede dig sætte dig i forbindelse med mig eller min familie. Hilsen Leif Andersen, Godtopsvej 79. Men det er vel også en efterlysning, vi med glæde bringer videre. Naturligvis. Der er bare ikke rigtig nogen grund til at læse hans telefonnummer op, vel? Nej, men det var Miki. Miki Solgi kunne altså, også være en altså værdig gæst. Bagpartiet hængt op i et stativ. En slags Solgi, så han ikke belaster halepartiet. Så er der musik. Og så siger det, at vi ikke har et velfærdssamfund. Hvad skal vi nu have? Vi skal høre Depeche Mode. Og om et øjeblik, så er det sæsonens første programoversigt, ikke? Jo, men ikke den sidste. Det kan du regne med, det ikke er. Sådan der. Dejligt nummer, Depeche Mode og World in My Eyes. Anders Lund Madsen. Mine damer og herrer. Og det, der er værter. Jeg sidder i min hånd med noget, som lytterne har godt af at få. En programoversigt. Ja, tak. Første time indledes med et velkommen. Så er der en indledningssnak, som vi lige vil nå til, omkring Netto på Blegdamsvej, og den sjove og underholdende faktuelle oplysning, at Mick Schack er begyndt at reklamere for Netto. Ja, tak. Samt at Netto er begyndt at sælge narkost. Nej, narkotist, undskyld. Så er der Parken. George Michael har holdt koncert. Ja. Og så er der et nyt segment, jeg personligt ser ufattelig meget frem til, nemlig Mediemøllen, som jo er en lidt, kan man sige, spin-off på, på spejlmuren, hvad hedder den? Blitzmuren. Ja, Blitzmuren. Som vi synes havde overlevet sig selv, ikke? Men den har Web Jens taget med sig nu. Den har han registreret, den har han kørt patent på og registreret partnerskab på, så derfor... Ja, er vi nu nødt til at kalde det Mediemøllen. Så er lidt svære titel, men tænker jeg indholdet brandgodt. Hvad er det i dag? Det er Nyhedsavisen. Oh ja. Og der kan vi da godt være altså, i den forbindelse sige, at de absolut sidste to, den kaldte sidste to udgaver af Nyhedsavisen, de er fra... Fredag. Fra i fredags. I lørdags. Undskyld. Dem sidder jeg med i hånden her, og dem kan man vinde som ekstra bonus i tillidsbingo i dag. Jeg har altså den tredje sidste her, Anders. Sådan er det. Ja, de fik også lavet lidt rigeligt, lad os sige det på den måde. Det kommer vi tilbage til. Det er en dejlig heltidsannonce, omslag fra GF Forsikring. Ja, tak. Så skal vi til TV-krigen Vild med Dans versus Talent 2008. Nej, den er vi slet ikke færdige med. Så skal vi ringe til Jens Olof Jersild. Det skal vi lige om lidt. Få et besked på. Ja, det skal vi lige om lidt. Og det gør vi meget gerne. I så... anden time, Anders, vil du? Ja. Vil jeg godt sige, at vi har modtaget en mail her på programmet forleden i sidste uge, Martin. Ja. Fra De Sorte Spejders nye udlandsreporter, mine damer og herrer. Vil det ikke lyde smukt, hvis man hører det? Følgende. Rasmus Tandholt, De Sorte Spejdere, Mongoliet. Mm. Rasmus Tandholt, vores nye udlandsreporter, har sendt os et klip direkte fra Mongoliet. Det er samtidig også De Sorte Spejderes powerplay i denne her uge. Glæd dig til det. Det er fantastisk. Hundesnak har vi haft. Tillidsbingo. Og så selvfølgelig... Forbi! Godmorgen, Danmark. Hvor det var Sille, Cecilie, Fryg her og... Ole Steffensen, der var værter i morges. Om et øjeblik skal vi ringe til Jens Olof Jersild. Og det skal vi kun fordi, at jeg mødte Jens Olof Jersild meget oprevet. Kan du sætte scenen lidt mere grundigt? Fordi jeg er selv lidt rystet over den beretning. Fredag er eftermiddag. Ja, altså samme dag, som der var dagen før George Michael spillede. Ja, og var det samme dag som en stor tv-krig. Tre timer før Talent og Vild med Dans startede. Og, head to head. Dagen efter, at Jens Olof Jersild havde haft... Nej. Dagen før, at Jens Olof Jersild havde premiere på sit nye program på DR1. Jersild, direkte. Der møder vi Jens Olof, svært oprevet, i receptionen i DR-byen. Ja. Nogen havde stjålet hans cykel. Mm. Den stod ude bag... Altså herude på matriklen? Amager Fællevej 69, tror jeg, den en gang. 62, eller sådan noget hedder en gang. Den var stjålet. Og den mand, der sidst blev set... gå ud derfra. Det var DR's mediedirektør, Lars Grarup. Interessant. Som sidst havde kigget på den her cykel. Og han er kendt for at stjæle cykler jo. Cigøjner Grarup. Regn med, at der er så mange cykelsadler, som man siger. Jamen, det siges jo, at hele hans, den der riddersal, han har nede i kælderen, er tapetseret med sadler. For dengang han var ung. Og... ballade med. Ja. Det er så dumt, vi siger den nu. Det er meget også. Det er så han er rimelig presset i dag. Og så skal vi da selvfølgelig ikke lige også. Det er Anna Nalik med Brief. Eller 2 a.m. in the morning hedder den. Alle, der har set det, og det er, jeg ved, jeg er ikke den eneste, der ser Grey's Anatomy. Eller som den jo hedder, Grey's Hvide Verden. De kender også det nummer. på vores hjemmeside, dr.dk/spider. Der skal man klikke, hvor der står playlister, hvis man vil se, hvad det er, vi har spillet i programmet. Jeg tror, og hvis ikke man vil, jamen, så skal man bare lade være. Ja, lige netop. Hey. Jeg ved ikke, virker vores webcam egentlig? Nej, der er kommet mange klager. Og virker det? Det er bare, fordi jeg sidder og piller mig i næsen hele tiden og trykker bumser og sådan noget. Så virker det nok. Der må jeg læse noget op for hjemmet, inden vi går til Jersild? Ja. Vi har købt, eller jeg har købt hjemmet fra i dag. Og der er jo hos dyrlægen mis med kløe. Vi har en mis, som efter pension i sommer begyndte at klø sig. Det er faktisk meget, en meget forfærdelig kløe. Hver gang jeg rører den, får den lige for krampetrækninger. Skal bare ikke sende misen hen til en pensionist. Og pelsen strider på en underlig måde. Jeg har snakket med den dyrehandler, som passer den. Han er så uforstående og vil ikke hjælpe mig. Jeg har ikke gjort noget ved den mis. Det kan jeg lige så godt sige. Jeg er så uforstående. Det er helt løden af mine hænder. Eller? Den er nu 2 år gammel og aldrig har haft kløe før. Jeg er bange for, at den lider. Jeg tror ikke, det er lopper, men det, for det ligner det ikke. Hvad er dit bud, som jeg kan forholde mig til? Jeg læser ikke svaret op, for det er altid ulækkert. Vi skal ringe til Morten. Per Morten. Hans Olaf Jersild, det er et vært, den første tv-vært, som for alvor satte fokus på skjulkamera i Danmark, eller brugte skjulkamera, da han lavede reportagen, hed det ikke det? Det hed, så vidt jeg husker, reportagen, ja. Og Jens Olaf fik altså stjålet sin cykel. Jens Olaf var i øvrigt også med i Masse Monopolet. Det er korrekt. Han fik stjålet sin cykel i sidste, ikke bare hvilken, men en cykel, der var 20 år gammel. Han har tigget og bedt, om han måtte være med i programmet. Ja. Og så sagde vi, selvfølgelig må du det, Jens Olaf. Jeg ved ikke, hvad vi ellers skal. Der er bare flere ting. Ja. Et er, han lavede de der hemmelighedsnåde, ikke? Altså med skjulkamera. Ja, ja, ja. To, hans cykel bliver stjålet umiddelbart dagen før en premiere. På TV-krigen? Nå, nej. På hans eget program. Ja. Og i det program var det Danmarks justitsminister, Lene Espersen. Lange Lene. Hun har altså gjort det godt her i sommer, hun har. Altså, hun har sat det, der hedder hårdt mod hårdt, og det er noget, jeg elsker ved de konservative justitsministre. Det er den der evne til at få tingene gjort. Mm. Ikke noget med at reagere på enkelte sager, bare at sige, ved du hvad, lad os vente og se. Højere straffe, du. Ja. Sådan. Det er det, vi skal have. Højere straffe. Ja, og på et tidspunkt, så kan de sidde i fængsel så længe, så kan de lære det. Det er ikke engang. Højere straffe. Ja, det er meget højere straffe. Og det har virket allerede. I alle lande er der alle... Det har virket allerede, kan man se. Ja, højere straffe. Det er Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Det er fra radioen. Undskyld, hvad? Ja, du er direkte i radioen nu. Nå, okay, ja. Jens Olaf... Jeg kan fortælle dig, at du... Jeg er lige sted af min cykel. Nå, men det var da en lykkelig historie. Så har du fundet din cykel? Nej, det har jeg ikke. Nå. Jeg har lånt en cykel. Fordi den anden er jo blevet stjålet, hvad du sikkert allerede har fortalt. Ja. Jens Olav, I skal lige vide, jeg står med cykelhjelm på i blæsevejr og kigger på Christiansborg, for det skal være løgn, i en mobiltelefon, som sikkert skrætter alarmer, og nu går jeg ind og søger ly. Hvad har jeg på? Jeg er nøgen. Nej, jeg har cowboybukser på og en ternet skjorte. Er det diesel? Er det dieselbukser, Jens Olav? Nej, det er gant. Ja, det er gant. Ja, naturligvis. Jeg er over 40. Jeg skal have gant. Jeg skal da have gantbukser. Det tallene er lidt højt, men gant kan jo hænge kende på, at folk, der bærer gant, der sidder de jo helt oppe i armhulerne jo. Men nu skal I høre her. Jens Olaf var på crack. Ja, Jens Olaf. Jeg møder dig torsdag. Filosofen og jeg møder dig torsdag i reception i radioen. Det er eksalteret, er du. Du er voldsomt ophidset. Ja. Meget ophidset. Og jeg er det faktisk... jeg vil sige, at ophidselsen er gået over og blevet til en slags indignation i virkeligheden. Fornærmelse. Altså, jeg har haft en cykel i snart altså omkring 20 år. En trofast følgesvend, som jeg har vedligeholdt og moderniseret, dog ikke i ekstrem grad. Og ude på DR, hvor man jo, altså, man har vel tillid til, at man kan parkere i tryghed på sin arbejdsplads. Ja. Ved højlys dag her torsdag, der bliver den simpelthen bare stjålet. Det, der sker, det er, og det kan vi jo fortælle lytterne, som ikke kender DR, det kunne lige så godt have været hvilket som helst andet sted, og det her indslag, det er jo for at gøre opmærksom på de hundredvis, tusindvis af cykeltyverier, som foregår hver i vens pågår. Lige netop nu er der måske nogen. Mens vi taler her, er der nogen stjæler en cykel. Men det, der jo sker, Jens Olaf, det er jo, at du går igennem sådan en svingdør. På vej ud af svingdøren, der møder du jo DR's mediedirektør, Lars Grarup. Ja. Det er om morgenen, da jeg ankommer om morgenen, På en af de langsider, som er omkring bygningen, så er der sådan en sluse, man skal igennem. Og der er det, at jeg møder mediedirektør Lars Graup, som den venlige mand han er. Han ønsker mig held og lykke med premieren, som jeg skulle jo have. Jeg tror, det er onsdag, at vi har et stort cykeltyveri, og det er torsdag aften, at jeg har premiere på mit nye program. Og så siger han, jeg tror, det bliver godt, og jeg siger til ham, det håber jeg sørmer også. Og så tænker Lars Graup, men lad os se, hvordan Jens Olaf Jersild reagerer, når jeg nakker hans cykel om lidt. Så lad os se, hvor godt det program bliver. Altså, det eneste, jeg siger, det er, at hvis jeg skal prøve at sætte navn på, hvem der muligvis har set min cykel i live sidst, så kan Lars Graup være en af dem. Fordi han var ankommet, det var regnvejr, og han var ankommet i bil på samme parkeringsplads, hvor jeg også holder med min cykel. Ja, så kan vi sige det på den måde? Det kan jo være, at han har set nogen stå og lurer på at nappe cyklen, for eksempel. Kan man sige det på den måde, at hvis det her det var en af de her Hercule Poirot-film, så ville han skulle med ind i biblioteket i hvert fald? Altså Lars Graup. Hercule Poirot ville som det første overhovedet snakke med Lars Graup. Det er der ikke tvivl om. Men fordi han kan sidde inde med oplysninger. Det er bare en dårlig dag. Det er en dårlig dag, jeg har gjort. Er det en dårlig dag? Jeg ved det der med det der talent. Ja, i dag der er bare talentkrigen. Nå, ja, det er rigtigt. Jeg har godt lige set det. Ja, men altså på den anden side. Jo. Det var det ikke meget markant. Det var 1,1 til dem vi måtte nævne. Og 6,91 til talent. Det lader os levere jok rundt i de kedelige tal. Vi skal bare. Jamen, det er jer, der jogger jo. Nej. Det er jo jer, der bringer det op på den her måde. Det er virkelig, du skal bringe det på banen. Nu er vi lige kommet ud af den. Vi har siddet en halv time. Vi har fået mails om, om vi ikke godt kan slappe lidt af. Ja, tal de tallene ned igen. Men Jons Olav, bare lige her til sidst for. Nej. Stop du. Jeg udlover nu 500 kroner. Det, der kan være sket med den cykel, og grunden til, at jeg overhovedet har sagt ja til at medvirke i jeres program, udover naturligvis principielt at gøre opmærksom på det urimelige i enhver forekommende cykeltyveri. Ja. Så vil jeg sige, jeg udlover nu 500 kroner i findeløn for min cykel. Hvordan kender man? Det er en sort herrecykel. Den har det, som hedder gear, turhåndtag. Det er sådan nogle ekstra håndtag på. Ja. Men det, som man virkelig kan kende på, det er, at den havde netop fået nye kevlardæk med hvide striber i siderne, og den sadel er også helt ny og har en guldemblem på den stort ledersadel, hvor der er et guldemblem på, hvor der står Rolls. Det er sådan en guldskilt. Så kombinationen af hvide striber på dækkene og Rolls guldemblemet, guldskiltet på bagsiden af sadlen, så kan det meget nemt være min cykel. Og så skal man kontakte de sorte spejdere. Man skal tage sin mobiltelefon, man skal tage et billede af cyklen, og så skal man sende det ind til de sorte spejdere, og så vil jeg kunne se, om det er min cykel, man har skabt. Det kan jo være nogen, der bare lige har brudt låsen op, fordi cyklen var den låst, og har lavet det herværk, og så ligger den og flyder i på Amager omvejen. Men dermed er budskabet sagt 500 kroner for de vokser. Og de penge, kan man da lige sige, dem har du selvfølgelig svaret skat af, og ærlig og tærlig. Ja, det har jeg. Jens Olav, kan vi lige en sidste ting, inden vi ringer i der? Er det muligt for dig at gå hen til fredsvagten og se, hvordan han har det? Jeg kan se tre flag. Jeg går over på den anden side. Hvis bare flagene er hejst, så er det godt nok. Altså, jeg ser også liv. Jeg mener, jeg ser en sidde og skjule sig nærmest nede bag ved de der plancher, der er sat op som en slags vindskjuler, eller hvad sådan noget hedder. Lidt til at tage livs. Og så skal vi jo også huske, før jeg smider mig helt ud, at man skal jo altid huske, når det er torsdag aften, at se jer til live på DR1. Ja, naturligvis. For de mest spændende mennesker i hele kongeriget flokkes ind i studiet. Ja, jeg kan forstå, at du havde Lene Espersen med sidst, og fik Lene Espersen på et tidspunkt muligheden i dit program for at sige højere straffe? Det sagde hun sådan set hver tredje minut, og hun sagde det også i forbindelse med Nørrebro. Der kørte sådan en bondsløjfe, som så lejlighedsvis blev brudt. Men hun sagde jo altså også, at hvis for eksempel jeres børn går ud og laver herværk, så kommer I i fremtiden som forældre til at betale for det herværk, jeres uopdragne børn går og laver. Så det var en stor nyhed jo. Jens Olav, tak for det. Og hvem er det på torsdag, skal vi da lige høre? Ja. Det pusler vi med, men det bliver en solo. Du kan jo altid ringe, hvis du mangler gæster. Altid ringe. Det kunne egentlig være meget sjovt, men meget så skal det nok være. Meget sjovt er måske lidt undersælte, men okay. Uffe Ellemann har lige været til jul. Uffe Ellemann har lige været med i en Sastakane. Det er sorte spejder i Jersey Live. en god idé. Hvad ville være jeres budskab, hvis I skulle ja til live? Hvad har I at højere fortælle, straffe, som ligesom er et budskab? Højere straffe, højere straffe nu. Ja. Og forældrene skal betale for det herværk. Ja. Mere kvalitet på radioen. Ja, lige netop. Ja. Flere højskolesange. Ja, der var den. Ja. Det er en god overskrift. Den fænger virkelig. Jersil, kom godt og sikkert hjem på din lånecykel, og så skal vi nok modtager, sørge for, vi modtager eventuelle billeder. Ja, det skal I gøre, ikke? Kør forsigtigt, min ven. Kan du have det godt? Yes, ja. Godt program. Hej. Tak, mine. Hej. Det var Jens Olav. Det var frem til P3-nyhederne skal vi høre Streets. Ja, det skal vi. Det er den nye single. Og på tirsdag den 9. september er Mike Skinner gæst direkte her i De Sorte Spejder. Streets nye single, der hedder Everything is Borrowed, som Anders og jeg lige sidder og snakker, men nok skal høre et par gange, før den rigtig lige sidder i skabet, ikke? Ja. Er vi enige om det? Ja. Men den er på vej derind. Forhåb, at på tirsdag er en gæst her i programmet. Der elsker vi den. Så ja, der er vi tosset med den. Oh, Mike Skinner, your new single is so goddamn fucking lovely. Klokken er sørme blevet. Og her er Christoffer Meiler, den hedder. Klokken 5. Har du bemærket noget, Anders Lund Madsen? Hvad? Det her, det er, at du er først nu. Elling Hillingsø, det dejlige menneske, som er vores nye officielle De Sorte Spejder speaker. Ja, hvad var det, ham den anden røg svinget på? Jens. Arnsen. Jamen, vi vil bare have fornyelse. Vi vil godt have kvinder med i vores program. Flere kvinder, fordi vi gerne appellerer til de kvindelige lyttere. Men jeg vil godt sige tak til Jens Arnsen mange tak. Og god tjeneste over for De Sorte Spejder. Ja. Og hvis vi nogensinde får en loge i en eller anden nationalstadion, så kan Arnsen altid komme ind. Så hedder den Arnsen Lounge. Ingen er løgn. Ja. Eller måske Arnsen Hillingsø Lounge. Hillingsø Arnsen Lounge. Hilling. Nu skal vi til, inden vi går i gang med anden time af første program i 18. sæson af De Sorte Spejdere. Bare lige kort bemærke, hjemmet har jo haft en lang sommerferie. Ja. Og det betyder, eller vi har haft lang, og så har hjemmet lige så stille fået paraden ned. Ja. Og så er det, at guldet slipper ud, som man siger. Ikke? Det er gode tips. Ja, der er jo sket det, at efterhånden, som vi begyndte at læse lidt meget op for hjemmet, så begyndte de at stramme op på rubrikkerne. Og så holdt vi op, fordi det er ikke sjovt. Men så kan det nok være, at de har sluppet tøjlerne lidt her. Og lad mig rekapitulere for folk, som ikke kan huske, hvad det er, det går ud på. Det er jo sådan, at folk kan sende et godt tip ind, hvis det er, at de har fundet en helt speciel måde at binde deres snørbånd på. Yeah. Jeg køber nu altid kun sko med velcro. Yeah. Så snubler jeg ikke min snørbånd, eller et eller andet godt. Ikke? Eller tip i retning af, har jeg lidt mad til over, så har jeg fundet ud af, at man kan fryse noget ned og spise det dagen efter. Så er der mad til flere dage. Mm-hmm. Folk sender det ind, og så får de enten 100 kroner i kontanter. Eller også en mulepose. Ja, og der er nok de fleste, der er efter muleposen, fordi den er i en lækker slagfrisk kvalitet. Det er noget, sådan noget lidt tørret blodfarve, og så hvid og står der hjemme på. Og den kan have lige de der seks sådan nogle skiberøl, og så stikker man ekstra blad ned i midten, så det ikke klinker. Lige netop. I dag i læsertips kan du, Anders, vælge mellem tip, der lyder titlerne Lav din egen vaskemaskine, Undgå statisk elektricitet. Tænk gævløs. Ja, lækker remoulade, eller læg løgene i blød. Nogle gange er det fornemt, ikke? Hvad vil du have? Lav din egen vaskemaskine. Tip nummer et. Når man skal håndvaske små stykker tøj, som for eksempel undertøj, kan det lægges i en plastikbøtte med tæt sluttende låg sammen med vand og sæbe. Ryst derefter bøtten godt. Det fungerer som en lille vaskemaskine, og tøjet bliver mere rent end med almindelig håndvask. Nemmest og mest effektivt er det, hvis man også lader tøjet stå i blød stykke tid og blot ryster det en gang imellem. Tip nummer 2. Lav din egen remoulade. Elsker du hjemmelavet remoulade, men har ikke selv tid til at lave den, så køb en remoulade og tilsæt lidt flødeskum. Det gør den luftig og lækker, og så smager den som hjemmelavet. Ej, det er jo snyd. For satan. Det gjorde vi ikke under krigen hjemme hos os. Tip nummer 3. Varm dine egne løg. Ej, der er... Hold. Nej, undskyld. Der er faktisk to med løg, og nu tager jeg dem væk. Syltning af perleløg, og så læg løgene i blød. Okay, tip nummer 3. Syltning af perleløg. Når asierne er spist. Ja, okay. Det er flot. Kan du genanvende lagen til kogning af en pose dybfrosne, men optøget perleløg? Folk har bare for meget tid. Lad løgene koge i knap 10 minutter. Og husk at tilsætte atamon, da konserveringsmidlet i lagen bliver ødelagt ved kogning. Og så endelig... Atamon er godt, hvis man har svamp. Ja, ikke? Men så skal du bare ikke smøre for meget på en af lårene. det sidste tip. Ja, der er ellers mange i dag. Der er også genbrug mælkekartonerne, hurtigt dessert, skinnende sko, tjek smykkerne for nikkel og pæne folder i gardinerne. Men det blev læg løgene i blød. Tip nummer 18. Det kan være svært at pille løgene, hvis de er meget faste. Prøv næste gang at lægge løgene i vand i et kvarters tid, så går det som en leg at få skralden af. Forleden her på De Sorte Spejdere modtager vi en e-mail, en e-post fra en fyr, der hedder Rasmus Tandholt. Han kalder sig Rasmus Tandholt. Han hedder Rasmus Tandholt. Han er krigsreporter. Han er en af de bedste reportere, dansk fjernsyn nogensinde har set. Ja. Efter arbejder... Torsten, han er gået til udenrigstjenesten. Ja, det er korrekt. Eller Jeppe Nybro er begyndt at redigere nyhedsavisen. Ikke længere. Nej, det gør han så heller ikke mere. Der skete der så hverken værre eller bedre sidste uge, at ind i min indbakke kommer der en mail fra Rasmus Tandholt. Og allerede der står Rasmus Tandholt, så retter man sig op i siden. Det er jo ham. Jeg vil godt læse mailen op. Okay. Hej Anders Anders. Hej. Jeg var for nylig i Mongoliet, hvor jeg mødte en masse mongoler. Det er jo... Det er sjovt, men det er godt. Tre af disse mongoler var musikere, ja. Og de spillede det vildeste mongolmusik. De spiller på deres mongolske instrument, morinkor, samtidig med, at de synger mongolsk strubesang. Jeg havde aldrig tidligere hørt strubesang, og jeg var blevet blæst væk. Jeg fik et af deres numre i en kort mobiltelefonversion. De har selv komponeret dette stykke musik. Jeg har vedhæftet det. Det bliver for alvor fedt efter 30 sekunder. De sidste 15 sekunder er strubesang. Ingen effekter, ren strubesang. Strubesang kræver en helt særlig teknik. Jeg har aldrig hørt noget lignende. De er fuldstændig ukendte i Mongoliet og resten af verden, og har aldrig udgivet noget. Det skal der efter min mening laves om på. I er formentlig de eneste, der tør spille dette nummer. Tjek det ud. Det rykker max, skriver Max. Skriver han, det rykker max. Og vi skal spille det her stykke musik. Jeg vil sige, jeg er på forhånd lidt bekymret, hvis de heller ikke er kendt i Mongoliet. Jeg vil sige det sådan. De bliver kendte i Danmark nu. Ja. Det er 30 sekunder, og jeg ved, at vi får mere fra deres hånd senere hen. Fedest. Det er altså optaget på Rasmus Tandholts mobiltelefon. På stepperne. På stepperne i Mongoliet. Og jeg kan lige høre Rasmus stå og sige, Rasmus Tandholt, ja. De Sorte Spejdere, Mongoliet. Ikke? Ja. Her er De Sorte Spejderes dårligt korte, 1 minut og 1 sekund. Powerplay. Hov, kom her. Oh, nej, her. De Sorte Spejderes powerplay. Oh. De Sorte Spejderes ugens uundgåelige denne powerplay. Uge. Powerplay. Powerplay, undskyld. Åh, pis. Jamen, jeg havde også jinglen. De Sorte Spejderes powerplay. Sådan der, ikke? Det er smukt. Oh, det er godt. Tak, Rasmus. Den biscuit. Faith. Ja. Som hyldest til... Geo. Mets. Geo Metz. Jeg var jo inde og se George Michael i lørdags. Fantastisk, eller lidt kedelig koncert i forhold til, når man havde set den der første gang, han var der. Men det var lød stadigvæk fantastisk alt muligt. Mm. I morgen vil jeg godt fortælle en historie, og jeg så Olsenbanden og Bøffen i levende leve. Det var de fire vagter, som stod og skulle sørge for, at folk ikke sad med deres mobiltelefoner eller pocket cameras og tog billeder af scenen. Det er noget, det faktisk ikke sker. Det var jo, jeg tror, det har været... Altså, hvis de havde levet der i 40'erne, ikke? Og så havde de været de perfekte håndlanger for tyskerne, nu skulle vi ud og finde nogle, du ved, nogle danskere, som ikke ville mangle ret lige netop, du ved. Så skal vi satme nok sørge for, at de ikke må tage billede. Jeg siger til dig, at de var så sindssyge. Og det ville være, vi sad så på et eller andet afsnit med nogle sæder der, og så hver gang der var nogen, der bare hævde telefonen op, skulle til sms, så var de henne, du ved. Og den ene, det han var så kæreste med en af de der piger, og det var simpelthen, altså, det, de var så dumme at se på, ikke? Og alle, at det lige pludselig handlede mere om dem, fordi det var simpelthen så tom underholdning, at folk tog deres telefoner op med vilje. Og så kom Bøffel og blev, Fjælde, Fjælde kamera, kan du så Fjælde? Kan du så Fjælde? Samtidig med, at der så stod 20-25.000 mennesker nede på plænen i et stort blitzhav, der kunne de så dog trods alt ikke nå ned, men de gik virkelig op i deres job, og jeg glæder mig til, at i morgen offentlig, vi skal snakke om dem. Ja, vi skal snakke og det gode ved, at de har bare misforstået, at der står steward bagpå, det betyder jo, at man skal hjælpe folk. Ellers havde der stået security, så kunne man være et dumt svin, ikke? Ja. Men de har sådan nummer på forsiden af brystet, og jeg glæder mig meget til i morgen at læse deres nummer op. Og jamen, det var smukt. Det var direkte smukt. Det er altid dejligt, når folk parkbetjente, eller dem, der har en indre parkbetjent, inde i floorfolden ud. Ja, men det er ikke engang centervagtniveau, det her. Det var simpelthen så tarveligt. Nej, hvor var. Vi skulle se Bøffen, og jeg tror ikke, jeg tager et billede, fordi så havde de jo så smadret en, klart, og lagt klart, ind i benlås og alt det der, ikke? Ja. Men det er altså i morgen, vi får den historie. Og med et øjeblik skal vi spille tillidsbingo, og i dag kan man jo altså vinde de sidste tre eksemplarer, der findes af nyhedsavisen. Det er den sidste nyhedsavis, der nogensinde udkommer. Og normalt, jeg kan da huske, hjemme hos mine forældre, hjemme i den røde rotterede, der holdt man jo det fri aktuelt. Det gjorde man vel. Og den sidste dag, at det fri aktuelt udkom, men der gemte min mor. Gemte avisen. Hun lagde den ned i fundamentet til huset. Lige netop ned ved siden af arbejderen. Lyseblå. Og hvis man skulle være så mærkelig, at man har lyst til at gemme den sidste nyhedsavis nogensinde, så kan man se i forsiden, den er fra lørdags. Det er hele avisen, der er pakket ind i en annonce for GF Forsikring. Ja. Og der er GF Forsikring, der lige tænkt, vi skal da lige have det sidste med. Det skal vi have med. Vi laver en rigtig fed annonce. Det er jo gratisvis nyhedsavisen, der er lukket i dag. Og så er forsidebaskeren Talent 08 bød i aftes på både frieri og revy. Ja, yeah, sådan. Og 691.000 seere. Og hvad hedder det? Nyhedsavisen lukkede i dag. I sidste uge, der tilbød nyhedsavisen at købe Metro Express. Danmark dog kun. I Danmark. Og man har vi lavet os fortælle internt ude på avisen, sagt til medarbejderne, da der folk var sådan lidt, hvornår får vi vores løn fra august egentlig? Ja. Så havde man sagt, de er på vej, men vi holder lige lidt på pengene, fordi vi har afgivet købsbud på Metro Express, og så skal jeg love jer for, at det hele bliver rigtig, rigtig godt. Ja. Så lukker man så avisen nu, og nu kan journalisterne og avisbudene og alle de andre folk, gode, gave mennesker, der har arbejdet for nyhedsavisen. De kan så pludselig ikke få deres løn fra august. Lige netop. Jeg glæder mig til, jeg kan i øvrigt anbefale bogen, der hedder Ingen kender dagen, skrevet af blandt andet Mads Brygger. Ja. Yeah. Som, hvis man fjerner alle de steder, hvor der står Dagen og Peter Link og sætter nyhedsavisen og Simon Andersen ind, eller Morten Lund, så er det den samme historie. Så er det fuldstændig den samme historie. Det er et stort fantastisk. Bortset fra, jeg tror faktisk, der er endnu flere, der tager penge på det her. Ja, men selv når islændingene og det Rasmus Træs, Niels Træs, hvad hedder han? Ja, whatever. Træs, trækker sig ud. Så ved man, og, så og stikker afsted til Washington, så ved man. Der er noget under opsejl. Der er noget fishy. Ja, det er ved at gå galt nu. Ja. Men som ejeren så rigtigt sagde, han var ufattelig ked. Ja, for det var hans skyld jo, ikke? Jo, men han var også ufattelig ked af det med løn. Ja. Eller, nej, det nævnte han så ikke. Men han var bare ked af det. Det var hans skyld i hvert fald. Godt kæmpet. Ja. Det skal ikke være jo, at... Jamen, det er flot. Det er så god stil. Der er to ting. Nyhedsavisen hed så at være den største og den mest læste... Ja, den også den mest frække. Gratisavis, ikke? Fræk. Det, de så gjorde, det var jo, at de havde et oplag på ca. 50-60.000 flere. Altså, de trykte bare flere aviser. Det var ikke sikkert, at der var flere, der læste dem. Nej, så delte de dem ud et par dage, lavede en undersøgelse. På et tidspunkt ringer de nemlig til, så pludselig filosofen, han bor i et af de mest udsatte områder i København. I Amager, jeg altså ikke forstår, man overhovedet leverer post til. Hvis der havde været OL, hvis OL nogensinde kom til København, så ville det være de områder, hvor man ville rydde alle huse, og så ville man lave nogle højhus. Og lægge det under vand. Og så ville man sige til filosofen og hans kære familie, jamen, der er rigtig fede lejligheder, når I kommer tilbage. Yeah. Men de koster så bare en milliard at bo i om måneden. Men det er det område, der vil man lave OL-kørebanerne. Det er ikke der vil ligge også de der under... Nej, det er også lige meget. Men i hvert fald, der pludselig, love and behold, kommer nyhedsavisen ind ad døren. Pludselig? I 14 dage kommer nyhedsavisen. Nej, ikke så langt var det ikke, vel? Det var cirka 14 dage. Nå. Så sker der så hverken værre eller bedre. Og jeg må sige, at filosofen har nogle gode 14 dage der. Pludselig ringer. Så ringer de. Ja, for han skal ikke gå ned efter avisen. Nej, skal han nemlig ikke. Og selv at købe ekstra bladet. Nej, ærligt, for han får ikke de seks eller kap, porter. Kapnyt. SARS-nyt skal han ikke ned og købe. Men filosofen modtager så nyhedsavisen, og pludselig en aften, da han har modtaget den i nogle dage. De sidder over Skibelapskorsen. Så ringer telefonen. Og så er det nyhedsavisen. Og de sidder jo den der milliongryde fra Bouvet, selvfølgelig. Ikke det, de spiser derude, siger jeg. Med løse ris. Ja, lige netop. Eller bullerkogt ris. Bullerkogt ris. Så, det er fra Analyseinstituttet Fixer Faxeri. Goddag, ja, goddag. Må jeg spørge, hvad noget modtager de nyhedsavisen? Nej, faktisk skal jeg sige, hvem er det, der har seneste fødselsdag i husstanden? Ja, det... Og det siger filosofen altid, det er ham, for han helst svarer på det. Godt så. Der sker så hverken værre eller bedre, at så siger han, ja, vi modtager den, der sjovt nok i øjeblikket. Det er godt nok til mig. Tak for det. Hej, hej. Ringens af. Og så går der cirka 2 dage efter det opkald, så kommer nyhedsavisen ikke mere ud til de husstande. Så kan de lære det. Der, hvor Carsten bor. Ja. Jeg bor modtager så nyhedsavisen på min bopæl. Både i øvrigt, da jeg boede på Amager, skal lige siges. Nå. Og på min nye bopæl på det meget, meget fine... Celebrerne. Celebrer Østerbro, ikke? Ja. Og velkommen, Anders. Ja, tak, det er så skønt, man. Hvor med alting er, så sker der hverken værre eller bedre det, at så en dag kommer der et brev fra deres, og det er ikke mere end 14 dage siden, fra deres chefredaktør Simon Andersen, skriver, kære læser, vi gør alt for, at nyhedsavisen skal være den bedste, rent journalistisk bedste, alt avis, du overhovedet kan få ind ad døren. Men vi har desværre erfaret, at nogen ikke rigtig læser avisen. Hvis du er en af dem, det er jo ikke fordi noget, men det er bare, det er ikke fordi, vi trykker for mange aviser, og det er pisse dyrt for os, og vi snyder vores ansatte for løn, og håber på, at lønmodtagernes dyrtidsfond, så skal dække det underslæb senere hen. Præcis. Så sender vi da den største fjende mod gratisaviserne med ud sammen med vores gratisavis. Jeg fik et brev og et klistermærke, hvor der stod nej tak til gratisaviser af nyhedsavisen. Er det mærkeligt? Som de bad mig klistre op på døren, hvis jeg ikke ville have den. De håbede selvfølgelig ikke, at jeg ville sætte det op. Hvorfor sendte de det så med ud? Nu er nyhedsavisen sager blot. Ja. Den er lukket. Og det er jo synd for de mennesker, der arbejder derude. Ja, specielt fordi de ikke får noget løn. Men Mr. Skype Man og de andre, der... Altså... Ja. De kommer nok ikke rigtigt til at... Ej. Mangle pengene, kan man sige. Nej, det nok ikke. Om et øjeblik spiller vi tættes bingo. Men først skal vi høre noget musik. Og den 14. september i Operaen i København. Det er jo en rigtig dejlig aften. Der skal jeg arbejde. Jeg skal også på arbejde i Operaen den aften. Fordi at Anders og jeg er endnu en gang... Ja, vi er blevet kaldt ind igen. Blevet gamle, gamle garde. Om vi kunne tænke os... Du skal være Jarlen, og jeg skal være Ole Steffensen. Lige netop til et arrangement i Operaen. Og de her spiller... Det her, det er et dejligt, smukt, fantastisk, usandsynligt lækkert nummer. Ja. Protection for Massive Attack. Og den 14. september spiller de i Operaen i København. Sammen med LOC i øvrigt. Altså ikke sammen, men først spiller LOC, så spiller Massive Attack. Og det kan man se i fjernsynet på Danmarks Radios DR2 og på Danmarks Radios DR1. De spiller i forbindelse med det, der hedder Kronprinsparrets Kulturpris. Ja, og det kan der er, så vidt vi ved ikke ved nogen tv-krig. Det skal man ikke kunne sige, men jeg ved det bare ikke. Næh. Bare det ikke er fredag. Nej, det er jo en søndag aften. Ja, så kan det sgu ikke. Og hvad der er, det er allesteds nærværende. Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. Vi skal til at spille tillidsbingo, men hold lige hesten, kan jeg lytte med at ringe. Ja. Fordi det er sådan, vi har jo været i sommerhus på Gibraltar og siddet og evalueret, hvad efter, er det, vi stiller op med programmet. Efter vi var i Kina og kom til synkronsvømning, og det var da en hæsblæsende tur, 3 uger, og så lige en times arbejde, ja. Så måtte vi lige slappe af oven på det, og det benyttede vi Gibraltar. Det er jo sådan, at Danmarks Radio har købt Gibraltar, og der er en del huse der. Et af dem har vi lånt til at idéudvikle i. Og vi har siddet og tænkt, skulle vi finde på en ny quiz? Ja. Det blev vi enige om, det var ikke nogen god idé. Det ville nok være dumt. Ikke fordi at så meget udvikling, det var mere, at vi kunne måske ikke rigtig finde på noget ellers, eller noget, der var bedre. Eller... Ja, siden Katrine Fruerlund kalder, har der ikke rigtig været nogen grobund for nye quizzer, fordi den gik virkelig dårligt. Ja. De store, eller tillidsbingo, er jo, man ringer ind. Ja. Alt det der numre, man kender i historien. Og ja. Så, men det egentlig er jo en samtale. Så ikke? Snakker vi jo med lytteren, og det er jo det hele, det drejer sig om. Ja, det er den der, det er den der samvær. Og jeg tager hjem fra Gibraltar. Ja, også jeg. Og sidder derhjemme og vi tænker... Vi tager ikke samme fly, for det må vi ikke have sikkerhedsmæssigt overleve. Lige netop, ikke? Altså, forestil dig. Men op til Kronprinsparrets Kulturpris er det enormt vigtigt. Det er i hvert fald en af os at overleve. Lige netop. Og, så sidder... Du fløj Spantax? Ja, jeg sidder i Spantax, ja. Dejligt selskab. Og du fløj... Egyptair. Ja, tak. Pia. Pakistan Airlines. Fuck it. Nå, men okay. Så sidder jeg derhjemme og tænker, alt er jo godt. Indtil jeg ser boksen i går. Ja, ja. Du spørger dig selv, hvad er boksen? Det er en lille sindrig fix leg, som Dansk Tipstjeneste har lavet for at kunne hive flere penge ud. Danske spil, naturligvis. Danske for at kunne ikke skaffe endnu flere spil. Penge til lokale idræts. Eller italienske idræts. Spil. Nej. Ikke noget af det sortsmusket. Det er ikke noget perkerspil her, vi har. Rødgrød med flødespil. Lige netop. Og det er altså danske penge ud af danske lommer. Lige netop. Og ned i nogle små fodboldklubber, som alligevel aldrig bliver noget. Det er muligt, at vi ligger spil op mod i Nordvest, det kan og der, hvor filosofen bor, så kan de lære det. Så er det muligt. Kontanthjælpsmodtagere, som så måske de er lidt sværere i sind end os andre går hen og smider rigtig mange penge og bliver ludomaner, fordi det er lige så tæt på. Og de kommer sgu ikke på Ringgården. De maskiner er i orden at blive ludoman på, men det er de der andre små snuskede triadespil, ikke? Ikke sige triaden i radioen. Men hvorom alting er, så sker der hverken værre eller bedre, end at vi møder vores overmand igen. Læg mærke til, hvordan man gennemfører en helt fantastisk samtale med en sprudlende seer og en sprudlende vinder i quizshow. Nu kan man godt tro, at det her er ironisk, men det er det altså ikke. Overhovedet ikke. Det er Hilde Haik, som er vært på boksen, som sender direkte kl. 12.15. Og hun er en gammel rotte, altså, kan man sige. I det fag også. Men prøv at høre. I vores ekstra spil i dag, der har vi 81.250 kroner i puljen, og vi har heldigvis også en ekstra spilsvinder med os i dag, fordi det er nemlig Anne-Lise Engelbrigtsen fra Grenaa. Er det rigtigt? Sidder du der og venter på mig? Ja, det gør jeg. Det er dejligt. Det er godt, Anne-Lise. Må jeg stoppe den? Her kan vi høre, og det er vigtigt, hvis man laver telefonens views. Den kemi, der er lige fra starten af mellem, hvad hedder hun, Engelbrecht og... Hilda. Den kan ikke købes for penge. Mm. Kan du høre, hvordan de falder? Det, man kan høre hakket falde i, simpelthen. Prøv lige at tage den bare lige, for hun siger hallo. Og hun har siddet og ventet, ikke? Ja. Det kan man bare høre. Er det rigtigt? Sidder du der og venter på mig? Ja, det gør jeg. Det er dejligt. Det er godt, Anne-Lise. Ja, og så er det så det her, man kan sige, man ved, at nu går man ind i et univers, hvor verden skal virke interesseret, og det er der, vi tit har problemer. Ja, lige præcis. Ved at virke interesseret i, hvad vores lytter egentlig foretager os og alt muligt. Vi vil bare have overstået det skide quiz, så vi kan komme frem til en premium t-shirt. De fleste gange ender det jo så med, at vores lytter så ligger på, da de gider at tale med os, men det er sådan en snak. Men her har vi, kan man sige, den modsatte fænomen, ikke? Og læg mærke til, hvor smukt Hilda spørger. Og virkelig interesseret. Men man kan også høre, at det ikke nogen er forberedt. Det kommer, fordi, hey, det vil jeg gerne vide. Prøv at høre. Hvad går du egentlig at lave i Grenaa? Stop den lige præcis lige der. Det er ikke bare et spørgsmål, Anders. Det er en verden, der åbner sig. Skal vi bare lige tage den? Hvad går du egentlig at lave der i Grenaa? Og du bliver meget overrasket, når du hører, hvad hun laver. Okay. Hvad laver I Grenaa? Jeg arbejder inde ved Guldbæren. Ja, og det gør du hver dag? Ja. Næsten hver dag? Ja. Er det hyggeligt? Er der nogle gode kunder I har? Stop. Der gør Hilda en lille fejl. Hun bliver for ivrig. Mm. Kan du tage den regn af den by af spørgsmål lige en gang til, fordi det kan hun jo slet ikke nå. Og det er heller ikke, fordi vi har klippet i det overhovedet jo. Nej, det kan jeg ikke de kommer bare... Så kom. Ja. Kom Hilda. Næsten hver dag. Ja. Yeah. Er det hyggeligt? Er der nogle gode kunder I har? Ja. Yeah. Man får så en lille snak måske? Ja. Yeah. Er der tid til det? Ja. Yeah. Det kan jeg tænke mig især på visse tidspunkter af dagen, ikke? Jo. Ja. Men det er et hyggeligt job. Ja. Grenaa er jo i øvrigt en dejlig by. Der er et dejligt center. Kattegat-centeret jo. Det er flot. Ja. Har I mange turister til det? Det ja. Ja. Men det er ikke det, du kommer hver dag, når du har fritid, vel? Nej. Hvad laver du i din fritid? Jeg spiller bowling. Ja. Så er du en stærk kvinde. Ja. Bøfferne er i orden. Ja. Er du god til det? Ja. Turnerer du? Ja. Ja? Med tak. Er det sådan noget firmasport? Ja. Eller? Ja. Og der er du ret god, måske? Ja. Så det er ikke dig, man skal spille imod, kan jeg regne ud? Nej. Jamen, det er jo herligt. Ja. Har du også familie, som bor i nærheden af dig? Ja. Ja, det er herligt at have dem i nærheden, ikke? Ja. Vi må i gang med det spil. Ja, det må vi. Som hun dog kan snakke. Hilda et øre af, hva'? Jeg skriver lige, har du familie i nærheden af dig? Ja, og også det der med, hvad laver du i din fritid? Den det tror jeg om. Faktisk, hun har taget den for os. Også. Men har du familie i nærheden, det er altså den nye. Ja. Sådan har vi fået udviklet en helt ny omgang af Tillidsbingo. Reglerne er, Anders Lund Madsen om et øjeblik læse nogle tal op. Du skal sidde derhjemme og lave en spilleplade. Der skal være nogle felter, og så skal der være nogle uvilkårlige 15 tal. Det skal vel være vilkårlige? Eller jo, det, ja, eller whatever. Tal mellem 1 og 90, begge inklusiv. Og når du så mener, du har Tillidsbingo, ringer du 73x20 ind til os. Og siger Tillidsbingo som det allerførste, når du kommer igennem. Tager vi Tillidsbingo nu, eller tager vi musik først? Nu. Okay, modtager. Kendingen er i gang. Vi tager en lytter nu, ikke? Jo. Altså, hvis der er nogen, der har præmier, kan vi sige. Det første nummer i sæson 81 i Det Sorte Spejder er nummer 14. Nummer 14, første nummer. 14 er det første nummer. Så kommer nummer 22. 22, næste nummer. 76. 76. 13. Nummer 3. 84. Hallo? Hallo? Ja, det det har været en lang sommer. Ja, jeg synes, det ellers nævnte, jeg bestemt fik sagt, at man skulle sige tillidsbingo som det første, når man kom igennem. Ja. Der lagde buller på. Ja, det skal jeg overfor. Men godt det samme. Vi kører videre. Det sidste nummer var altså 84. Eller også var det 33. Var det 33? Det var 14, ikke? Det var 14. Nummer 40. Ja, tak. Nummer 40. Hallo? Hallo? Ja, men hvor er det smukt. Tillykke. Tillykke. Hvem har vi igennem? Det er Carsten Elektriker. Oh. Det er Carsten Elektriker. Hvad laver du til daglig? Ja, det har jeg lige selv set svar på her, ikke? Carsten, jeg vil gerne have, at du har sagt, at jeg arbejder guldbæren. Kan vi lade som om, at vi ikke har haft den her samtale? Altså, så bliver du bare helt. Du skal ikke lægge på eller noget. Mm. Men så gør vi sådan her. Ja. Du har vundet. Hallo? Ja. Så skal, du, sige tillidsbingo for helvede. Tillidsbingo, okay, ja. Okay, så tager den lige. Hallo? Hallo? Tillidsbingo. Sådan. Ja, hvem taler vi med? Det er Carsten. Elektriker, skal du så sige. Ja, elektriker. Carsten, må jeg spørge om noget? Ja. Hvad laver du til daglig? Jeg arbejder i guldbæren. Lige netop, sådan der. Nå. Jamen, så arbejder du hver dag. Eller, eller næsten. Ja, en gang imellem jo. Ja. Jeg skal bare sige ja, tror jeg. Ja. Carsten, velkommen til programmet. Ja, du har vundet. Hvor ringer du fra, Carsten? Jeg kører lige mellem Ringkøbing og Hvide Sande. Ups, ja. Og hvad sker der derop, som man siger? Jamen, i dag der sker der ikke så meget. Det er lidt kedeligt vejr i hvert fald. Carsten, er du klar over, at rekrutteringsbyrået JKS blev etableret i Hvide Sande? Nej, ikke Ringkøbing godt nok. Ligger ude på Birkmosvejen. Ja, der har de flyttet hovedkontoret hen, men det blev etableret hos skibsbyggerne Hvide Sande oprindeligt, og så tænkte de bare efterhånden, vi kan sgu ikke blive med at rekruttere til skibsindustrien, lad os brede os ud over andre brancher. Et erhvervsagentur havde set sin begyndelse. Jeg elsker dig. Men nok om det. Hvorhen har du været ude at elektrificere i dag? Jeg har været nede i Hvide Sande og lavet lidt. Upsen. Der er omforandring af et køkken. Nå, var det 380 eller 220 eller både år? Begge dele, og lidt spot, og lidt værk. Nå, så er der nogen, der kommer til penge. Ja, sådan er det jo. De sidste rester af friværdien skal trækkes ud, inden at vi får flere skattelettelser, og skal vi tvinges til jer. Nej, jamen det er fair nok. Hvad hedder det, Carsten? Var det din Vita-køkken? Jeg tror, det er sådan et designerkøkken eller sådan noget. Ah, det vil sige, at de har malet de gamle låger, og så er de lige sat på nye håndtag på. Det tror jeg dog ikke i hvert fald. Det kommer da i hvert fald helt nyt. Induktionsplade? Ja, så langt er vi ikke lige nået endnu. Jeg har kun lige brækket det gamle ned, og så lavet rådinstallation til det nye. Mm. Skal du også brække køkkenet ned? Nej, men der skal jo selvfølgelig demonteres noget inden, absolut. At de splitter det hele ad. Og skal også lige, så er der noget gas, der også skal ordnes? Ej, det holder jeg fingrene fra. Carsten, må jeg spørge dig om noget? Ja, selvfølgelig. Har du noget familie i nærheden af, hvor du bor? Nej, det har jeg faktisk ikke. Nå. Hvad, er der ikke sket din familie noget frygteligt, vel? Nej, de bor bare på Fynsland. Nå. Og er det noget fruentimer, noget kvindetøj, som har fået jaget dig derop til Vestjylland? Nej, det var egentlig arbejde, der gjorde det. Nå, okay. Men du er fynbo? Ja, det er jeg. Ja. Det fornægter sig heller ikke i dialekten. Er det Forborg? Ja, jeg er født i Forborg. Okay. Selve Forborg? Vesteråby. Det er godt. Det er ude ved Uffe Ellemann, jo. Ja, det skal jeg så ikke kunne sige. Det er mange år siden. Og Vesterskerninge? Uffe er begyndt at reklamere for SAS. Ja. Det er faktisk, men det er en god reklame. Det er en god reklame, men det er bare sjovt. Ja. Ja. Carsten, så du har ingen dame? Jo, det tror jeg nok, du kan regne med. Nej, dog ikke. Nå. Jeg kunne høre det på Carsten. Du er mellem stopsteder, som man siger. Carsten, hvor gammel er du? Ja, jeg er 28. Nå, så er der jo tid nok, jo. Har du nogensinde været i Bulgarien på ferie? Nej, der er ikke. Vil du synes, Carsten, hvis det nu var, at vi betalte dig en tur til Sunny Beach, at du ville være for gammel? Ja, det ved jeg ikke. Efter det, man hører, så kunne det jo godt være, at man føler sig lidt gammel, men ellers kunne det nok blive en sjov ferie. Nå, gamle svin. Nej, Carsten skal ikke rubriceres. Nej, Carsten skal ikke. Du skal da ikke. Carsten, prøv at høre, min ven. Du har vundet en helt nytrykt De Sorte Spejder-t-shirt. Og det næst sidste eksemplar af nyhedsavisen, der nogensinde er lavet. Ja. Den bliver jo nok penge hver en dag. Ja. Det tror jeg ikke. Men, det ikke. Men Carsten, den er god nok. Fordi ja, nu sidetaler jeg slå op på det. Side 13. Side 13? Ja. Modtaget. Slå op på side 13. Det er nok en annonce, skal du se. Jeg kan sige, at siden er redigeret Nanna Balslev. Oh. Politiker vil forbyde kinderægget. Ja, hvorfor ikke? Der er tre overraskelser i kinderæg. Overraskelsen, chokoladen og legetøjet. Oh. Sådan. Kinderægget blev opfundet af italienere i 1972. Carsten, du skal sende os en e-post. Når du kommer hjem. Men på satans yngel, snabelag.dk. Og i emnefeltet, der skriver du dialekt og diktion. Dialekt og diktion. Og så størrelsen på din t-shirt. Og din adresse naturligvis, så vi kan sende hele herligheden. Men nu skal du lige aktivere dit blinklys. Ja, hvis du har mulighed for at trafikmæssige årsager. Lige et øjeblik, jeg kører lige ind til siden. Holder meget af Carsten allerede. Carsten har også et perfekt headset, kan du høre det? Ja, ja. Det er ikke, faldet ud på noget tidspunkt. Nej. I hele taget en god, sikker trafikant. Og har I hørt, jeg tror allerede, at jeg kan gætte, hvad bilen er, fordi det der er næsten ingen modstøj. Nej, men det er... Forsprung durch teknik. Ja. Mere kan jeg ikke sige. Nej, jeg tror også, du er meget tæt på. Ah, okay. Det er så ikke en tysker. Nej, det er det nok ikke. Lad os høre, hvad det er. Det er det her. Det er startet. Jeg vil sige, okay, men jeg styrer dig først, Brans. Jamen, det er en jumper. Jeg behøver sikkert have flere gæt. Du siger en Citroën jumper? Ja, det er en jumper. Så vil jeg sige, at det er sådan en elbil, det er en... jeg siger sgu, det er en VW Transporter, jeg er ligeglad. Det er en VW eller en Caddy eller sådan noget. Det er i hvert fald en VW Caddy Transporter. Hvad holder du på? VW Caddy Transporter! Transporter! Caddy! Caddy! Caddy! Ej, Caddy. Jeg siger Caddy. Ja, det er rigtigt. Nej! Nej, sikke en sæsonstart. Første dag efter ferien. Nu bliver det da en god dag. Men der er sat et jumperlys i. Ja, det må jeg sgu nok sige. Hold da kæft, men den der håndbremse, den snyder altså. Den skal lige have en klat ved det 40, du. En hurtig spray. Eller også bare en tur omkring montøren. Ej, det er altså flot. Carsten, kan du have en, en dejlig dag, og så hils i Hvide Sande eller Ringkøbing, hvor og du på vej. Kør forsigtigt. Ja, men kunne jeg ikke lige få det der i emnefeltet der engang til, nu hvor jeg lige holder stille? Dialekt og diktion. Og bare skrevet. Upsen, hvad skete der nu? Echelon, Echelon. Det er bare radioen. Nå, men jeg troede, det er lidt headsetet, så det er ligesom røgalarmen, du snart sætter ud. Yes. Sådan. Carsten, ja. Tak fordi du vil være med. Hvad bliver jamen, der det er bare radioen. Okay. Ha' en god dag. Ha' en god dag. Tak, og lige over. Tak, tusind tak. Moin. Moin, Carsten. Moin. Er det i orden, hvis det her det bliver De Sorte Spejders uge, som går lige den her uge? Ja, den er jeg med på. Oasis og den nye single, The Shock of Lightning. En, jeg synes, det er fandme okay, godt. Okay, betingelse. Ja. At jeg må spille Cooling fra Nordvesten med Lars Brandenborg i morgen. Det må du altid. Yes. De kommer med et album, der kommer den 29. september, der hedder Dig Out Your Soul. Og nummeret hedder The Shock of Lightning. Og det er et fedt nummer. Hele pladen fuld er det nu på tide at samle koncentrationen omkring, og numrene, vi har læst op, er der ingen grund til at gentage. Derimod er der en ny nummer på vej. Det første er 52. 52. Nummer 9. Nej, nummer 9. Eller. Så har vi den frække. Hallo? Nummer 69. Hallo? Hallo? Tillidsbingo? Ja. Jo, den gik vel. Er der hvad? Ja, der var et vej. Tillidsbingo, den kan vi godt. Jeg kigger lidt på redaktionen. De ser på internet. Folk, ja, den eneste rent faktisk, man kan have haft øjenkontakt med undervejs, det er ikke engang Henning. Det er vores journalistpartner. Thomas er den eneste rent faktisk overvåger den her udsendelse. Men han har også været så kort tid, jo. Hallo, hvem taler vi med? Det er Rita. Goddag, Rita. Rita. Og velkommen til De Sorte Spejder. Og tillykke, du har vundet en De Sorte Spejder t-shirt. Rita, må jeg spørge dig om noget? Det må du. Hvor ringer du fra? Lige nu sidder jeg i Lynge. Ja. Bor du i Lynge? I Nordsjælland. Ja, det gør jeg faktisk. Så er det meget godt, du sidder der. Sidder, Rita, med at spørge noget? Mm. Ja. Sidder du så nogle gange der i din, inde i stuen? I Lynge? Jamen, jeg sidder faktisk i min bil. Nej, jamen, men det er fint nok. Eller, jamen, kan jeg så få dig til at gøre noget? Kan du sætte frekvensen hen på Drive-In Bios radiofrekvens, og så høre, hvilken film de spiller lige nu? Altså, det kan jeg også, eller det kan jeg, hvis jeg sidder hos min mor og far. Så det vil sige... Ja, fordi der er nemlig Danmarks største drive-in-bio, ligger nemlig i Lynge. Ja, det gør den. Grusgraven. Har I så, da du var mindre, Rita, siddet derhjemme hos din mor og far, så bare sidder og hørt Batman Begins? Eller... Næppe. Måske. Pigen og Trompeten, eller nogle andre gode film, der er gået derude? Altså, nogle gange satte jeg os ned på vores volde med en lille transistor. Men det måtte jo ikke. Nej, men... Men det var også... Det var jo børn. Så kom de og smed jer væk? Nej, de kom ikke derop. Hvad så der væk? En kæmpestor sø. Rita, må jeg spørge dig? Må jeg spørge om noget andet? Ja. Hvad laver du så dagligt, Rita? Åh, godt. Jeg er socialpædagog og arbejder på et dagtilbud for voksne udviklingshæmmede. Ja, tak. Og er det i Lynge? Nej, det er i Ishøj. I Ishøj. Åh, så du pendler? Ja, det gør jeg. Og er det et job, du er glad for, Rita? Jeg er rigtig glad for mit arbejde. Det er helt vildt skægt. Ja. Og det skulle man prøve. At blive socialpædagog, det kan du hermed anbefale. Men det kan jeg i hvert fald. Men det er vel også primært lønnen, der trækker, ikke? Altså, arbejdet er jo lønnen i sig selv. Ja, naturligvis. Lige netop. Og det er jo sådan, at alle offentlige ansatte har det. Men man kan også sige, at alle de, en for sundhedspersonale, der strækkede, virkelig har fundet ud af det. Man siger, der er fagforbund der i foråret. For satan, de har gjort det godt. Igen har i fagforeningerne vist deres berettigelse. Vi har virkelig at få trukket og det er kun rimeligt, at man betaler det, der hedder en strækgodtgørelses. Efterfølgende. Ja, vi har virkelig fået meget ud af det, men vi var også nogle af dem, der sagde ja til overenskomsten med det samme. Vi sprang på for de 300 kroner om måneden. Jamen, er du sindssyg, hvor mange penge det altså, er, ikke? Altså, det er jo helt vildt meget. Det er jo simpelthen en 300 del af det, vi får. Anders, er du klar, hvis man deler det ud over månedens dag, så er det alligevel en 10 om dagen, du. Ja, det er faktisk brutto. Rita, du er den helt rigtige at stille det næste spørgsmål. Har du noget familie i nærheden af, hvor du godt bor? Ja, det har jeg da. Nå, hvem er det? Hvem er det? Jamen, det er nærmest hele min familie. Nå. Så I er ikke med i sådan en sektfri Lynge, hvor I har købt hele byen, vel? Nej. Det er jo Gørløse. Nej, altså, vi er jo... Nej. Dem har jeg ikke lyst til at gøre mig. Nej, vi har jo alle sammen svoret, at vi altid ville væk fra Lynge, men vi ligesom ændrer alle sammen alligevel. Hvad er det, der må være et eller andet godt ved Lynge. Jamen, det er så hyggeligt her. Grusgravene. Ja. KK-kraner, eller hvad det hedder derude. Det er kranen derude også. Det er så hyggeligt at gå tur der. Og bageren? Guldbageren. Hvad siger du? Og guldbageren, ja. Nej, det har vi desværre ikke her. Nå. Rita, vi skal til at ringe af. Ja, men vi skal da lige høre, om Rita har en helt lille ny familie derhjemme også, måske. Det har jeg. Er du alene, siger du, Rita? Nej, jeg har en familie. Nå, du har en familie. Du faldt bare ud lige, da du sagde. Hvor mange består familien af? Mm. Vi er fire i husstanden. Hold da op. Nå, så er man der kommet man godt er i. Ikke, man har ikke spildt tiden, hva'? Og så man siger... Hvad hedder din mand? Den ene er på gulv, så det er noget Tommy. Tommy? Og hvad laver Tommy? Han er lagerchef. Ja, tak. Og hende på gulv plader, det var så... Det er kun han. Godt. Det er noget Tommy har bragt ind i forholdet. Ja. Og det er så I sammen også skabt et barn? Ja, det har vi. Nå. Det har vi. Jeg sidder lige ude for børnehaven og skal til at hente ham. Men så skal du også hente ham her klokken 4? Han er 5. Han er lige blevet 5. Hvad hedder han? Han hedder Peter. Nå. Prøv at høre, Peter. Peter skal da hente. Tommy, Rita, og hvad hed den lille? Den anden. På gule plader? Hun hedder Tanja. Tanja. Tanja, Tommy, Rita og Peter. I får alle sammen t-shirts, fordi det er sådan, at vi her på De Sorte Spejder også... har vi ikke fået lavet børnetøj? Eller lover jeg for meget alle nu? Alle kigger hen på Thomas. Nej, alle kigger hen på Gry. Og så Gry snakker bare. Hun har bare glemt, der er panserglas. De er simpelthen væk. De er væk. Hvem fanden kender vi, der har børn? Ja, mig og dig, Carsten. Det er da rigtigt. Der er også to. Ja, jeg fik også en. Men der er der lavet Anders også, der er lavet mere end tre. Nej. Rita, vi har ikke fået lavet børnetøj, men hvis du er lidt fix med Baninaen derhjemme, ved du hvad, så sender vi dig fire t-shirts alligevel, og så kan du syge dem lidt ind, ikke? Ej, fedt. Ja. Tusind tak, fordi Rita, du vil være med. Rita, vi skal lige have dit blinklys klar. Ja, kan du det? Kan du det? For der er halvanden minut til Christoffer, han, og han er ligeglad. Han går på klokken 4, sådan er han bare. Okay, kom der. Hej, Blæk. Ja, det er jo. Sådan, nu. Kan I høre det? Nej. Kunne I høre det? Nej. Nej. Øjeblik. Oh, ja, det vil godt være. Sådan. Må jeg have lov at gætte? Nej, jeg gættede først sidst, og der vandt. Du kan ikke vinde to gange. Prøv. Citroën, og det er en Citroën Sancia. Nej. Men det er et godt gæt, Anders, men jeg tror, altså, og jeg er faktisk ret sikker på, det er en Seat Cordoba. Godt bud. Eller også en Polo, for godt. Damn, for godt. Også en Polo, ja. Hvad er det for en bil, Seat, er mit gæt? Det er en Peugeot 406. Yes! Lorte bil. Nej, det er en god bil, Rita. Jeg bringer Rita til Rishøj og spørger igen. Rita, du sender en e-post til satansynkel@dr.dk. I emnefeltet skriver du Lynge Drive-In Bio. Ja. Ja. Og sender den til os, ikke? Ja, præcis. Og størrelserne på hele familien, så bliver vi taknemmelige. Ja, men det er fair. Og så pas dig selv op. En efter Peter nu, ikke? Og hele familien og i børnehaven. Ja. Jeg gør det. Mine. Hej. Og med det, så ringer vi også af for i dag. De Sorte Spejder er tilbage igen i morgen klokken 2. Og det bliver med 2 helt nye indslag, kan jeg sige. Det ene hedder nyt om inde i Per Fløng. Ja. Og det andet indslag, det er... vi har en sag med TV2. Vi må rent faktisk ikke spille nogle af deres clips, de har og alt muligt. Så derfor vil vi i morgen lave... Dramatisering af indslag fra Godmorgen Danmark. Ja, hvor vi gør det, altså hvor vi læser op i stedet for... Og spille af. Lige netop. Om et øjeblik er der musak her på kanalen, men nu er der nyheder med Christoffer Meiner. Klokken er 16.